En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. SAS-maskinen fra Stockholm, Rode SK 970, er netop landet. Flyselskabet SAS har i år kunne fejre sin 75 års fødselsdag. 75 år med storhed. Hver detalje i denne maskine er fuldendt. Og med fald. For man kan roligt sige, at det her det er en skæbne time for SAS. Der skal spares 2 milliarder svenske kroner. Gang på gang har det folkekære flyselskab klaret sig gennem de nedture, det har befundet sig i. Det skandinaviske flyselskab SAS er foreløbig reddet. For en time siden gik også det danske kabinepersonale med til besparelser. Men i 2020 mødte SAS sin hidtil største krise. Coronakrisen giver flyselskabet SAS et rekorddårligt resultat. I det hele taget, den globale luftfartsindustri er lagt ned og fortsat lagt ned i dag. Slipper det også helskindet ud af den? SAS' danske koncerndirektør tror på en fremtid for selskabet på den anden side af coronatiden. Eller er tiden løbet fra SAS? Det er en udfordring, fordi vi kan jo ikke bare blive ved med at skyde penge ind i selskabet. Det er Pilestred i dag. Velkommen til. Lasse Friis, velkommen i Pilestred. Tak. Kan du ikke lige præsentere dig selv for lytterne? Jo, jeg hedder altså Lasse og er journalist på Berlingske på erhvervsredaktionen, hvor jeg har skrevet om SAS i efterhånden mange år. Kan du huske, hvornår du skrev din første artikel om SAS? Det var da jeg var praktikant på Reuters for 20 år siden, tror jeg, hvis jeg skal gætte. Kan du huske, om det gik godt for SAS dengang? Var det en positiv historie? Det var i hvert fald der, hvor det begyndte at gå mindre godt, så det kunne godt have været lidt en dårlig historie for dem. I alle de år, jeg kan huske, der har SAS, som jeg erindrer det, været i en eller anden form for krise, og det er jo sådan set også det, vi skal tale om i dag. SAS står i en ny krise. Den danske og svenske stat har tilsammen skudt omkring 8 milliarder kroner i luftfartsselskabet SAS for at redde det fra konkurs. Altså, SAS er jo selvfølgelig hårdt ramt af coronapandemien. Jeg tror, der er 95% af passagererne, der lige pludselig ikke fløj mere. Men det i sig selv, altså, der har man jo fået penge ind for ejerne, primært Danmark og Sverige. Så det har man sådan set løst, og passagererne er jo også på vej tilbage. Problemet er de sådan strukturelle forandringer, pandemien fører med sig. At det marked, SAS kommer tilbage i, det er anderledes end det, der var før. Hvordan det? Primært fordi, at de forretningsrejsende, de kommer til at ændre adfærd. Det er også SAS' egen analyse. De har fundet ud af, at man kan i højere grad blive hjemme. Man kan holde møder over Skype osv. Og det betyder, at de regner med, at der vil være langt færre som forretningsrejsende flyver i fremtiden. SAS har jo til gengæld ikke altid været i krise. Vi skal nok lige vende tilbage til nogle af kriserne, men det har jo været en stor og succesfuld virksomhed. Kan du ikke prøve at tage os helt tilbage til 1946? SAS sørger ikke blot for deres transport, men også for, at passagererne har det rart. Hvordan opstod SAS? Altså på det her tidspunkt, lige efter 2. verdenskrig, der er der jo masser af landene, der gerne vil have deres eget flyselskab. Og det er sådan prestigeprojekter, og for Danmarks vedkommende, så bliver det jo så et samarbejde med Norge og Sverige. Og der er jo sådan en historie omkring, hvorfor det er, at det er så god en idé. Da 2. verdenskrig slutter, der har Norge en masse piloter, som kommer hjem fra krigen, fordi de har været i Royal Air Force, det britiske flyvåben. Flyer skulle sættes ind mod tysk trafik på norske kysten. Det var på samme tid. Sverige har været neutrale, altså de har en masse flyvemaskiner, der ikke er ødelagte. Og Danmark har så Københavns Lufthavn, som er en af de meget, meget få lufthavne i Europa, som ikke er ødelagt, og som ligger godt placeret strategisk. I Københavns Lufthavn i Kastrup er der en af de nye hangarer, nu indrettet to såkaldte flyvedokker. Så de tre ting, det gør, at der er god mening i at lave det her fælles skandinaviske selskab. Vi har Københavns Lufthavn på det her tidspunkt, men det er også lige efter 2. verdenskrig. Rejser danskerne meget på det her tidspunkt? Nej, det er jo meget, meget få, der rejser. Det er for de absolut mest velhavende, eller nogen, der måske er ansat i statsadministrationen, som skal til London eller sådan et eller andet. Så det er meget, meget få, der rejser. Det er også meget dyrt i forhold til, hvad man får i løn på det tidspunkt. Det er ikke sådan en chartertur, man lige tager på Nej, til Mallorca? Nej, charterturismen er slet ikke udviklet. Kommer først op i 60'erne og 70'erne. På det her tidspunkt er det en eksklusiv ting at tage en flyrejse. Altså, når vi startede fra København, så var det altid østers. Og så var det som regel et oksesteg, og så var det ost, og så var det selvfølgelig vine til det hele. Og så var det I mange, de første mange år efter krigen, der efter det stiftet, der er det jo en succes, så at sige. Altså, det er en sund forretning. De har overskud hvert år. Man er hjulpet af, at man har de her monopollignende forhold, hvor at man det er meget, altså hvis man skal flyve mellem London og København, så er der to selskaber. Der er SAS eller British Airways. Det er dem, der man kan flyve med. Og hvis man vil til Rom, så er det SAS eller Alitalia. Det gør vel også, at priserne er ret dyre? Det gør nemlig, at priserne er ret, ret høje. Og især, der er nogle forbindelser, hvor der slet ikke er nogen konkurrence. For eksempel til Grønland, der er det enormt dyrt at flyve op, fordi SAS selv kan sætte priserne. Altså, der sker selvfølgelig også det, at vi op gennem 60'erne og 70'erne, der begynder charterturismen at udvikle sig, og folk kan komme billigere til Mallorca og andre steder. Ja, jeg synes i høj grad, det er noget, der er værd at gøre. Ja, det er Spies og Tjerborg primært, der står for det hele i Danmark. I himmelstrøje, så forsvinder jeg også. Sydpå til Spanien og mit luksuseksil, for at timer som min tosse på koste. Del Sol, hvor solen den danser. Hvilken forskel gør det? Jamen, det gør jo, at folk de vender sig til, at man kan komme billigere og billigere afsted, og man oplever nogle nye ting, og man fortæller andre om det, og flere og flere har lyst til at komme ud og rejse. Altså det der for alvor ændrer SAS, det er, at man i 1992 får den her, man ligesom går ind og siger, at det går ikke længere med den her monopolagtige ting. Vi bliver nødt til at have sådan, at man har mere konkurrence. Der er flere selskaber, som kan flyve på de her forbindelser. Og det har sådan set ikke, i begyndelsen har det ikke så stor betydning. Men i omkring år 2000, der kommer Ian Michael O'Leary til Ryanair, som er et selskab, der har eksisteret i 15 år. Han har været i USA og set, hvordan et selskab, der hedder Southwest Airlines. And it does something most other airlines don't do anymore. It makes a profit. The passengers say there are three reasons why. It's cheap. De har for alvor kunne lave en ny model med mindre benpladser og masser af meget, meget lidt service, og hvor man bare flyver fra en by til en anden. Der er ikke nødvendigvis nogen forbindelse med andre ruter. Og det her gør, at man kan presse prisen rigtig, rigtig meget ned. Ryanair har jo den ene fordel, at man nu har åbnet markedet op, men det er en anden meget vigtig strukturel forandring, det er udbredelsen af internettet. Og det gør, at omkring det tidspunkt, at folk kan begynde at se på nettet, hvad en flybillet koster hos SAS, og hvad den koster hos Ryanair. Og i den sammenligning, at der kommer SAS konstant ud i den dyre ende. De ender altid der, hvor folk vælger at tage Ryanair. Det er meget, meget billigere, fordi de gør det på en anden måde. Men man begynder jo så også bare, at vi kan godt selv finde ud af at planlægge vores rejser, og jeg kan godt finde ud af at tage til Barcelona alene og bestille mit eget hotel. Og det kan man jo gøre med hjælp fra Ryanair, der har meget, meget billige billetter. Ikke? Så det er ikke længere den her planlagte tur, man tager med Spies for eksempel. Det kan være, at man også bare ser, om Ryanair har en billig billet til London eller en anden storby. Lad os tage en weekend dertil. Og så tager man bare afsted. Og der er selvfølgelig også langt, langt flere, der får mulighed for at flyve. Altså det bliver ikke bare den her eksklusive lille gruppe, der har mulighed for at flyve, men med alle stort set kommer ud og flyve lige pludselig. Og det sker jo også op med charterudviklingen op gennem 60'erne og 70'erne. Men det er for alvor, da Ryanair kommer ind og andre lavprisselskaber, at priserne begynder at falde, og flere har mulighed for at tage afsted. Ikke? Lust auf eine neue Reise? Der sale läuft. Ryanair. Low fares. Made simple. Hvordan reagerer SAS på det? Altså, kan de ikke se, at der er en udfordring her? Kan de ikke bare skrue priserne ned? Der er ingen tvivl om, at jeg tror, SAS er meget, meget langsomme til at forstå det. Men de kan jo se det på regnskaberne. Fordi fra at have nogenlunde sund forretning, Så da Ryanair kommer ind, så kan man se på tallene, at de begynder at blive røde hver eneste år. At gode tider afløses af mindre gode tider. Og det er så utroligt. Så da Jørgen Lindegaard kommer til i 2000, så er det klart, at han bliver nødt til at ændre strukturerne i det her selskab. Gør det, som skal gøres i de dårlige tider. Gør det i de gode tider. Lønningerne er alt for høje, og det er et meget, meget, meget ufleksibelt selskab i forhold til lavprisselskaberne. Hvorfor er lønningerne så høje? Det er en tradition, der har været, hvor man ligesom, når man er beskyttet delvis af monopol, så kan man også nogenlunde selv sætte sine lønninger i forhold til de indtægter, der kommer ind. Og det at være pilot for eksempel har været noget særligt, og derfor har de haft mulighed for at få meget, meget høje lønninger i forhold til resten af samfundet. De her lønninger, hvilken betydning har det i forhold til konkurrencefordelene for SAS, og nu kommer Ryanair til gang? Ja, altså det der er det store problem. Det er et af mange problemer i SAS på det tidspunkt, men Ryanairs lønninger er langt lavere. Og Ryanairs omkostninger og andre lavprisselskaber, de er langt lavere. De gør tingene på en mere effektiv måde. Det er for eksempel sådan, at SAS-piloter de har ret til at holde ferie om sommeren, 3 uger ferie i en sommerperiode. Og det er meget uheldigt for SAS, fordi at der har man alle de fritidsrejsende, som gerne vil afsted. Der er også andre eksempler på, at man ligesom skal være i en by, man lander i 48 timer, før man kan flyve hjem igen. Det vil sige, at det bliver dyrt at have piloterne på hoteller og studenterne på hoteller i den periode. Noget, som Ryanair ikke på samme måde gør. Hvorfor kan Ryanair egentlig tilbyde lave lønninger? Altså, hvorfor er der nogen, der vil arbejde for dem så? Det er vel bare et spørgsmål om, at der er piloter nok. Altså, der er simpelthen arbejdskraft nok. Der er folk nok, der vil være piloter. De ligger vel der. De prøver vel at lægge deres lønninger et sted, hvor de er sikre på at få nok piloter. Men samtidig er det ikke for høje i forhold til, hvad... Altså, så lavt som muligt for dem, men altså, de skal være sikre på, at der kommer nogen og gerne vil have jobsene. Og sådan står det jo faktisk på i nogle år, og det er også den periode, jeg kan huske, hvor SAS er i krise, særligt på grund af lavprisselskaberne. Men på et tidspunkt, så begynder det jo faktisk at vende lidt for SAS op til coronakrisen. Hvad er det, der sker der? Altså op gennem nullerne, der er der strejker og kampe og alt muligt, som er... Altså, der er så meget ballade hele tiden, ikke? Men situationen er jo så alvorlig, at man i 2012, der er man på randen af konkurs, og SAS er i reelt færdig som selskab. Der er ikke, det kan ikke drives længere på den her måde. Efter nervepirrende forhandlinger, der stod på gennem flere døgn, landede ansatte og ledelse i SAS en historisk aftale midt på eftermiddagen. Og der er det så, at man faktisk ligesom vasker tavlen lidt ren, at man får masser af penge ind fra ejerne til at starte sådan op på ny, men og medarbejderne går også med til at ændre vilkårene dramatisk. Altså man starter på en helt ny næsten på det tidspunkt. Ikke? Og ejerne er vel så i den forbindelse den danske og svenske stat? Og norske poster. På det tidspunkt. Norske er først gå ud senere, men de tre skyder penge ind der i 12. Så kommer man jo faktisk i en situation, hvor man for det første har fået lønningerne lidt ned. Man har også fået sådan lidt mere fleksible medarbejdere, der er bedre. De er der på de mere rigtige tidspunkter. Og så har man også formået at ligesom at få... Altså man har ligesom det her forretningsrejseselskab 9 måneder om året. Og så ændrer man sig om sommeren til at være for de fritidsrejsende. Lige nu 1 million billige rejser. Book senest 21. april på SAS.dk eller i appen. Man er meget mere bevidst om, hvornår er det kundernes efterspørgsler ligger, og hvordan skal man ændre selskabet. Og det er faktisk en forholdsvis effektiv ting for SAS. Og giver det et kæmpe overskud, eller hvordan klarer SAS sig? Nej, det bliver aldrig en god forretning, men det man kan sige er godt efter 12, det er, at man ikke er i krise længere. Man har små overskud hele tiden, og man har en forretning, der ikke er så presset, som den har været i mange år. Op imod det, som coronaen har bragt ind over. Men så kommer coronakrisen, og det ændrer alt for SAS. I det hele taget, den globale luftfartsindustri er lagt ned, og fortsat lagt ned i dag. Man kan sige, at der er jo ikke nogen, tror jeg, brancher, der næsten har prøvet noget lignende. Altså, at alt bare forsvinder fra den ene dag til den anden. Altså man har flere afbestillinger af flyrejser, end man får nye bestillinger. Det vil sige, at man har en negativ omsætning. Det er næsten utænkeligt. Vi arbejder på at sikre vores konkurrencedygtighed på sigt. Men det er klart, at som aktivitetsniveauet er nu i forretningen, så er det for lavt til, at vi kan opnå et overskud i vores forretning. Problemet for SAS i første omgang, det er jo, at selvfølgelig er passagererne væk, men når man ligesom får penge ind, og man får ligesom kan se, at patienterne kommer tilbage, så er det ikke det, der er den store udfordring. Problemet er, at man har den her strukturelle grundlæggende forandring af markedet, der følger efter pandemien. De forretningsrejsende har jo oplevet gennem hele den her periode, at man kan sidde hjemme, man kan sidde og tale over Teams og Skype og alt det her, på en måde, som altså, der har nok været en tradition for, at man bare fløj ud til hinanden og besøgte hinanden i helt overdrevet omfang. Men virksomhederne kan jo se, at man kan spare masser af penge. Medarbejderne synes måske også, det har været lidt for meget med de her rejser. Så i dag er det måske de lidt mere vigtige rejser, der kun bliver taget, hvor man møder nogen for første gang eller sådan noget. For man kan faktisk styre rigtig meget over internettet. Man kunne jo også se på coronapandemien, at tingene kunne fungere langt væk fra Danmark, for danske virksomheder kunne kontrollere ting, der lå tusindvis af kilometer væk bare over internettet. Hvilken betydning har det for SAS? SAS' egen analyse det er, at der aldrig kommer så mange forretningsrejsende tilbage. Og hvis man simpelthen ser sådan en forbindelse, den hovedforbindelse, de har mellem København og Stockholm, hvor der er 14 afgange om dagen, der er det sandsynligt, at det tal vil komme til at falde, når man det kommer man aldrig op på igen. Eller man skal måske flyve med lidt mindre maskiner, men det er en lavere rentabilitet, der er i det. Og derfor er SAS nu igen i en anden situation, hvor man ikke kan fortsætte, hvis man vil overleve. Og har SAS selv taget nogle tiltag for at imødegå den udvikling? Altså, det er jo sådan en ret ny analyse, de har lavet. Vi hørte første omgang, jeg tror, det er sidste kvartalsregnskab, hvor de siger, at det her, det kommer aldrig tilbage igen. Så det, som der sker nu, det er, at de skal i gang med at forhandle med medarbejdere endnu en gang, for at se, om de kan forændre vilkårene en gang til. Det, der er jo specielt, hvis man sammenligner SAS med stort set alle andre danske, store danske virksomheder, det er, når man afskeder SAS, så kan ledelsen ikke selv bestemme, hvad man vil afskede. Det fungerer på den måde, at man ligesom altid, det er dem, der kommer sidst ind, det er også dem, der kommer først ud. Så det er ikke noget med kvalifikationer, eller hvem ledelsen synes er dygtig eller noget. Det er alene noget, der bare sådan er afgjort på forhånd, hvem det er, der skal stoppe. Og det betyder jo også noget for lønnen, fordi dem, der har været der længst, har også en langt højere løn. Og derfor kan man se, at gennemsnitsomkostningerne til en pilot er steget fra før corona, når man sammenligner med i dag. Hvor unormalt er den struktur i en dansk virksomhed? Jamen, det er meget, meget specielt. Altså, når man taler med folk om det her, så siger de, at der er jo ligesom sådan en eller anden form for statsstruktur. Altså, det er ligesom, om det er et statsselskab. Altså, det ligger noget for noget fra fortiden, som er forklaringen på. Det her findes jo ikke i Mærsk, eller Novo, eller Vestas, eller noget som. Man ser det jo ikke i andre selskaber, hvor man har langt mere, hvor ledelsen har meget mere ret til at beslutte, hvem de vil have i virksomheden. Ikke? Kan man ikke ændre på det her? Det lyder da også som noget, de selv kunne have en interesse i at lave om. Ja, jeg tror, at hvis du er ung medarbejder, så har du mere interesse, end hvis du er gammel medarbejder i SAS. Som jeg forstår det, så er det ikke bare sådan at ændre det. Så er det noget, som man gerne vil holde fast i blandt medarbejderne. Alle de her udfordringer, SAS står over for coronapandemien, det er svært at fyre medarbejdere, der har været der i lang tid, og der er meget høje lønninger. Hvor efterlader det SAS i dag? SAS står i en, på kort sigt står det sådan rimelig solidt, fordi man har fået meget kapital ind fra ejerne. Så det er ikke sådan et problem lige nu. Men man kan jo ret nemt regne sig frem til, at hvis man ikke gør noget, hvis man har lave indtægter i forhold til omkostningerne, så kan man jo ikke fortsætte som selskab på længere sigt. Så som strukturen er lige nu, så er SAS ikke et levedygtigt selskab, hvis man ikke ændrer en af tingene. Enten får indtægterne op, eller omkostningerne ned. Du siger, der skal gøres noget. Hvad kan man konkret gøre? Altså, der er ingen tvivl om, at hvis man spørger SAS-ledelsen, så handler det om, at medarbejderne skal have ændret forholdene. Altså, de skal have ned i løn, og de skal have været endnu mere fleksible og øge produktiviteten. Er det et realistisk ønske? Ja, det er virkelig et godt spørgsmål, fordi altså, man kan sige, hvis man står som SAS-medarbejder, og man mere eneste dag føler, at man laver et godt arbejde, og man møder til tiden, og man passer sit arbejde. Og SAS har jo også nogle af dem, altså de har, altså det er jo anerkendt, at SAS har nogle af de bedste piloter, og de har dygtige medarbejdere, så det må være enormt frustrerende som medarbejder at sidde og se, at man egentlig gør alt det, man skal. Men så sker der nogle strukturelle forandringer i omverdenen, som bare gør, at man, det ikke er godt nok længere. Det må jo være en altså alle, vi kan, der er jo ikke er nogen af sådan rigtig kan lide forandringer. Forandringer er jo en udfordring for alle mennesker. Så jeg kunne forestille mig, at det må være enormt svært for medarbejderne at gå ind i de her forhandlinger med ledelsen. På den anden side står ledelsen og er simpelthen næsten tvunget til at få ændret de her forhold. Så det, der så sker i næste stykke tid, det bliver enormt spændende. Det bliver virkelig, virkelig spændende, hvordan de får løst det her. Kan politikerne gøre noget? Staterne, der ja, man kan sige, hvis man fortsætter på den her måde, så skal politikerne jo på et tidspunkt skyde ny kapital ind. Det er en udfordring, dels fordi det er jo de penge, som vi alle sammen betaler i skat, og vi kan jo ikke bare formode at politisk blive ved med at skyde penge ind i selskabet. Men der er også en anden ting, det er, at EU har været meget, meget venlig i forhold til de her kapitalindskud under coronakrisen for at redde de her selskaber. Det er jo ikke normalt sådan, at de tillader statstilskud på den her måde. Man må ikke have statsdrevet selskaber. Så i takt med, at coronapandemien takker af, så vil det nok være mere sandsynligt, at EU siger nej til de her kapitalindskud. Er der villighed overhovedet fra den danske og svenske stat til at poste penge i SAS igen? Ja, altså det ved vi jo ikke selvfølgelig, men der er ingen tvivl om, at vi kunne se under coronakrisen, at Nicolai Wammen, den danske finansminister, var meget, meget hurtig til at sige, at man ville komme med hjælp. Den danske og svenske stat kommer nu SAS til undsætning. Finansminister Nicolai Wammen siger, at man er klar til at gøre, hvad der skal til for at sikre luftfartselskabet. Og svenskerne var også forholdsvis hurtigt til det. Så i den periode var der i hvert fald meget stor politisk vilje til at hjælpe SAS. Hvad vil være konsekvensen, hvis politikerne i stedet lukker kassen? Altså, konsekvensen er, hvis man lukker kassen, og man ikke får omkostningerne ned, eller indtægterne op, hvilket er meget, meget svært, men i hvert fald omkostningerne ned, så vil SAS jo ikke, så vil SAS lukke, så går man konkurs. Altså, der er jo ikke, som det er nu, ser det ikke ud til, at der er en løsning, hvor SAS kan fortsætte, uden at der sker store forandringer. Så SAS lukker om lidt, eller hvad? Ja, det tror jeg faktisk ikke. Det kan godt være, altså, man har snakket om, at SAS går konkurs og lukker så mange gange, og der sker altid en eller anden ting, der gør, at SAS bliver reddet. Det er så vigtigt en virksomhed for mange danskere og svenskere, at jeg tror simpelthen, at man altid finder en løsning på en eller anden måde. Men altså i 12, der troede vi, det gik ned i 2012. Men der lykkedes det jo til sidst alligevel at få en løsning. Så må ikke man på en eller anden måde få strikket det sammen, så SAS også er ham om 20 år. Lasse Friis, tak fordi du kom i Pilestred. Tak. Det var Pilestred for i dag. Programmet er lavet af Johanne Diebjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard, og mit navn er Helene Christine Holst. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.